Sejak pertama kita terbuai dalam indah dunia asmara, telah terukir berjuta janji yang pasti kita jalani. Satu yang tak pernah ku sesali, yang tak pernah ku sesali, mencintaimu untuk temaniku. Walaupun untuk kau tinggalkan, biarkan jadi kenangan. Oh, kau boleh tinggalkan aku, tapi jangan kau lepaskan ku.